वो देहाती जो हुदैबिया के सफर में पीछे रह गए थे, अब वो तुमसे जरूर ये कहेंगे कि हमारे माल और दौलत और हमारे अहल वयाल ने हमें मशगूल कर लिया था, इसलिए हमारे लिए मगफरत की दुआ कर दीजिए। वो अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। उनसे कहो कि अच्छा, तो अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या फायदा पहुंचाना चाहे तो कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे मामले में कुछ भी करने की ताकत रखता हो, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।